یا سیدی یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا تین صفوں کے فاصلے سے نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں؟ یہ وہاں ہے جہاں مطلب جو میدان ہو میدان میں گزر سکتے ہیں، یا ایسی مسجد جو میدان کے حکم میں ہو، تو شاید ہی کوئی مسجد میدان کے حکم میں ہی ہو، وہ بہت بڑی چاہیے. تو اب یہ کہ یہ جیسے کہ یہاں روڈ پہ نماز جو پڑھتے ہیں، فیضان مدینہ جب بھر جاتی ہے تو یہاں باہر گلی میں روڈ پہ پڑھتے ہیں، تو یہ میدان ہے کہ ہر طرف سے کھلا ہی کھلا ہے، تو اس میں جہاں سے یعنی کہ نمازی سجدے میں دیکھے گا تو سجدے کی جگہ پر دیکھے گا تو جتنی نظر پھیلتی ہے اس کے باہر سے گزر سکتا ہے. تو تین صفوں کے آگے، یہ فقہ کرام نے لکھا کہ تقریباً یہ تین صفوں تک نظر پھیلتی ہے، تو تین صفوں کے بعد گزرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. میدان میں، روڈ پہ، گراؤنڈ میں، مسجد میں نہیں، مسجد میں نہیں، مکان میں نہیں، چار دیواریوں میں نہیں گزر سکتے اس طرح. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.